wa anzirhum yalla mune yonenti bi waran nit ñi upp leen fatali leen yawmal azifati bis bu jage ba yawmal azifati bis bu jage ba manam bis la bo xamne dafa jage bañ tudde ko jage kera bañ ñu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi danaka akhina li ci def rek ñi melni takusan li dox digënté takusan ak jant bi sax neena lolu mo ci def mune li ci def ci gudday moy digënté baram bi ci digg bi ak baramu joxuñu kay ni ñu sutante neena fi ñu ne yoonent bi ak ci aduna tuké non la tollu waye ñun nak da yag ci ñun waaw nak dama dama lañ ñu na tukay mo ci mutun waye tabarakallah nunu tamel ci ñun soko na te ci ñi tamel ci weñ rek mu dox lako nak aw weñ neena ñu ñaar fu ci waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan waaw ñaar fu ci waxto ñent bu gudde fan lool am fi ñetti fan te ñetti fan yoyu weñ dañ fi juddu nam fi ba fer mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université jang ma jeex mom weñ ñi daal di koy affecté mu tambali liggéey mom weñ tak fi ay soxna am fi doom lepp ci ñetti fanam yoyu wala 24 heures yoyu waye lolu limuy gatt gatt ci weñ mom gudd na lool ñun nak ci ñun du dara non la tamel fi yalla subhanahu wa ta'ala wa anzirhum yawm al-azifa bis bi nga xamne jegeena ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege deg na ci alquran ñu naan azifatil asifatu ibn kathir neena al azifa ismun min asma'il qiyamah sumiyat bi dhalika li qurbiha ka qawlihi ta'ala azifatil asifa lu jege la jegeena lu jege la jegeena ibn kathir jukki bi ñettel xatum ñaari témir ak fanwer ak juroom ñent is moy kara gi nga xamé ni al qulub khol yeb la dal hanajir day nek ci pudi al hunjur manam wana su kay fofu muy nek nit ñi yaqara yi taxna seen xol yi day mel day genn bay aksi fofu kaazu ni nañu diko wana su ngir muy delu wat waaw dañuy xef dool ak ñakare mom muntaliina ghamman wa hasra shi'nul makrub isna mer titangi lolou taxna ba kenn ko ni sa xol day melni day ñew di nek sa bi sa put gi ngay wana fu muy dalu ndax ñakare ñaare bu dalé nit wala ak jaxlé lolou daf koy dal da nga gis mu dal di sour bir bi am na ci yëngutu leng leg sax ba muy turum yebal ko ci wana ak yu demé ni ki yoyu yawmal qiyam ci la yalla wax li ko dama ci tafhim mune ma'na al aya أن القلوب قد سعدت من الصدور لشدة القذف حتى بلغت الحناجر ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة القذف والحنجرة هي الحلق التسهيل لعلوم التنزيل جوك نيانت ختم نيانت نانا خلي رميييت بنيوش دمي جيرتي تانجي baar da ci put yi ngir titange neena mën naa nekk nag xaqiqa mën naa nekk majaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale waaye daal lu muy tekki rek mooy njaqare dana am titange dana am yowmal azifatu isil qulubu ladal xanaajiri kaazimina yàlla mu ne maali valimina min xamim tooñkat yi duñu am benn xarit maali valimina tooñkat yi duñu am من حميم كلن دي قريتو ليس للظالمين صديق ينفعهم من ام بن قريب بو خامني دينا لن من عمل من نجري كيب كو توغ باخ سي فوفي مال الظالمين من حميم توغ كات دوني ام كلن دي لاق موتاخ تي ادنا سي فيم نيك ني باغ كوي لاق توغ كات باغ كوي نيانال توغ كات باغ كوي جابلي توغ كات حديث با نينا كو نيانال توغ كات ناخ مو موتي توغ كات nga man daa li zalimin fahuwa zalim maa li zalimina min xamim wala shafiin du ñu am ku leen di ram yutaa ñu mën koo topp ndax mu ram leen yàlla nee na tooñkat yi لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن مش نقول جان بني وتي أي بات رم جدني جسني رم أمن وهي يالا دفكو ترل ترلين وأمسلو programmeko tabarakal la bamu jaar ci yoon lol nax leele na dem fenn mune la kenn du ram lu do nangam nangam teural ci ay charte teural ci ay terelin yoya dalay wax ne kon yowul khiyamati ram amna waye ni lay amé ak ni ak ni surtu ghafili ay fuk ak juroom ñet tan mo yalla yalla moy nga xamni ya'lamu khann kha'inatal a'yun bëti warkal yi bëti yi war yàlla yaalamu xam na qaa'inata al a'yuni bëti yi war wa maa tuxfi sudur xam na it li dënn yi di nëbb. Waaw xam na it li dënn yi di nëbb jàlla wa ala bët bi nga xam ne bëtu war la di sàcc di xool di jëme ci lu araam boobee bët yàlla xam na ko. Ibn Abbas من هو الرجل يكون جالسا مع الناس فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها. من موي واجي توغي مرام بور جيجين رام فا دونت داي واخ ني تيول جيجين ني باخو نين نال باخو واي نانا مو فاتي بتام خول ньоني يالا من نيت ني داي خاموني سا خول بي واي مان يالا خامنا سا خول بي نخ خامنا خاينة الأعين وما تخفي الصدور. والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تك مانو والله يقضي بالحق مانو رجل يأتي متخ كو دي ورتي سيبت دي وقت سلم من كل لن تسبت ووتي أغلى نتسلم من لن تسبت ووتي أغلى نتسلم يفي ويبن بجنة كسني برامنا خمناكو تبودي أتي إلك دينا أتي كدك متخ يوم القيامة دينا جس سني برامنا أجنتي بنانا ñu gis benn borom xam-xam bu ñu atté dugal ko sawara ay buutitam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba xanaa du yow yaa daan wax lu baax la mu neel waaw maa daan wax lu baax te daaw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def wallahu yaqdi bilxaq waaye yàlla moom maa rek lay atté. والذين ينغا خامني يدعون داني جام من دونه لنن مدود يالا لا يقضون بشيء نيوم دنيو اتي دارا. والذين يعبدونهم من دون الله من الاوثان والاصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم اصلا فكيف يكونون شركاء لله. نانا lépp loo xam ni du yàlla ñu koy jaamu loola du am sañ-sañu atte du ko man. Yàlla nag inna allaha yàlla nag huwa samiicu moom mooy ki dégg li nit ñi di waxante albasiru mooy ki gis seeni mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala. Suratu Ghafiri aya ñaar fukk. Suratu Ghafiri aya ñaar fukk. Yàlla nee na ñu may tooñ démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéem a topp leneen. Awalam yasiru fi l ardi ndax dañoo musta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujjee aaxibatu llazina njeextel gaa ya nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon. Yàlla nee na balaa kenn di ko yab balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melan jaar na nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala. Xoolal ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñenn ñu nekk xoolal seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay mu ne kon awalam yasiru fi l ard xanaa waa quraysi tukki wuñu xanaa mushrikuuna yi tukki wuñu fi l ard fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim ñu xool ñeleen jiitu woon tooñkat ya jiitu woon ke daan tooñ fa ñu mujj ñoo ñooy ñel kanuhum ashadda minhum quwwa ñu upp doole ñi may toñ tay kanu nekkon nañ hum ñoom ñu jitu won ashadda minhum quwwa upp doole ñi toñ tay waaw da nga gis neesan kuy toñ yalla tay yalla jël fi kula upp doole fuuf gën na reuy ñi ñu rob denc ko tej yet jogut pënd jogut dara xew ñu ñoo nak yow diko toñ te yalla jël nako mu gën na reuy upp la doole upp la katan kanuhum ashadda minhum quwwa ñoo la ëpp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ci ginnaaw danañu gis ne ñi leen jiitu woon ñoo leen ëpp woon kàttan wa aasaaran fi l ardi ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñi tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldats am doole it ñi tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yépp téewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi mu nekk nii rey na leen ñoom ñépp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg na yàlla jël na la moom day continue di dox heure yam doon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul sa yëri bi nga doon solit moom du yëg ne yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yëre yi sa dàll yi sa lunette yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk du yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ci say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñu fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ fam jaar ak ñoom nee na yéen yu nu bayxi dafa am benn bis ci nëtt li bukki feebaroon feebar bu metti tabarkàlla gaay ndi mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarkàlla laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool ni ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag awma jot commencé di moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqare la lool nag ne ko man nekkuma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu di gaay ni demee nit bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumeeku bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo wan ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yow war nga cee jàngi waaye njàng ma ci bukki jànge ci wàllu léeb am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñi may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen luñ defoon ci kaw suuf fa aqasahumullahu yàlla jàpp leen bisunubihim ci seeni bakkaar wa ma kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ku mën a dox seen digganteeg seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñoo ñu ko doon tooñ bi mu leen jàppee wa ma kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amul kenn wa ma kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkàlla su bëggee duma mën naa am ñam bëgg a duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñam bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñam bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarkàlla yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ga doo ca mën a dab-dabaatan lenn surtout xaafiri aaya ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat kaanat yàgg naa nekk ta'tihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaati ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njangale mu leer ma fa kafaru ñu daal di weddi yonenti yaak la yonenti yu indi lépp fa akhasahumullahu yalla daal leen di jàpp loolu ba dima ci suratu bu ñu wax alxaaqatu malxaaqa wa ma adraaka malxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarakallah innahu yalla qawiyyun ku am kattan yalla shadidu liiqabi ku tarmbugal la ku tarmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla ci musal léeg-léeg mu mbugal ci àdduna balaa ñu ca génn àdduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowm al xiyaama ci nit dekki mu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarakallah mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon mi dafa raglu noonu ko suñu tabarakallah booy jur wala ca Louga Haji Njaga Njaay di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na néegu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci ta ñibbi innallah innahu yàlla qawiyun ka am kattan la shadidul iqab ku tarmbugal la suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale ñu ngi ci indi nag qissab Moussa ak Firawna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissab Moussa ak Firawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la mel diggante Quraysh ñuy weddi yonente bi ak Firawna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi ajib suñu borom leeral ci ne tëralinu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci alak tooñkat yi nii rek la bu ca nappee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg natile ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñin fukk ak juróom benn yàlla neen wa laqad arsalna yeboloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi aayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lay yu leer addalaa'il alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aldahira muy mucjizul yadi wala asa ak ci tegu yooyu yépp wa laqad arsalna Moussa yebaloon nañ njàmme bi aayatina boole kook suñu mandarga ya yay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin ak kiimtaan yu leer bu talalee loxo ba mu am lu xew bu sànne yet ba mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel fan lañ yónni woon Moussa ila Firawna ca Firawna wa Hamana ak Haman wa Qaruna ak Qaruna ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa Firawna Hamana Qaruna ñett ñii Firawna Taghi al Jabbar Firawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma Hamana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp Qaruna nekkoon borom alal ja waaw borom alal ja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci téeréem mu ne wa qassa Qaruna wa Hamana bi zikri li makanatihima fi l kufri wa li annahuma ajharu atbaai Firawna boo demee ci albahru l muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mu ne yàllaa ngi yónni Moussa ca Firawna ca Hamana ca Qaruna Firawna nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra rek foofa tudd Firawna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firawna la tudd Hamana it ndomba tànk la fa woon qaruna it borom alal la won mom ndomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumil qiyamati ñom ñet ñep fa qalu ñu daal di wax ni musa mi sahirun jabar kat la kazzab waqtat luddul deug le lim wax dara du ci deug yalla yoni wuko sahirun kazzab lu lañ wax musa ne ko yow sahir jabar kat nga nax seed wi ngay sanni muy nek jaan sa loxo bi ngay bok muy wex yow da ngay gissane waye munu dara jabar kat rek nga kazzab nak al kazb muy wax ji lu deug ñu nako nak yow yemo ci sax kazib yemo ci kazib dang ko wexu kazzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug non lañ ko waxe ñom wasiqatu kazzab lil mubalagha wa min al sahir kazzab suratu ghafir aya 2:4 falamma ja'ahum bimlin andil bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xamni li Musa di def kenn mënu ko ci ñom kon mbirim mi ci seen borom la joge lañu daal di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylen abna alladheena amanu ma'ahu doomi mbolem ñi ko gëm waaw décret bobu lañu génné mbinn mom lañu génné yobbu ko assemblée nationale ñu waté ko uqtulu abna alladheena amanu ma'a kep ko gëm Musa annak mom dom ju gor jum amati na de lo lañu leen teural ñom ñep ray leen dom ñi nga xamne amanu gem nañ maahu annak Musa ci diine ji ku yedd Musa nak andak Fir'auna mom am jamm ci reew mi waye ku andak Musa nak gem yalla daari tambale am jafeñ jafeñ ci reew mi ñu tambal nañ lay sa bo leetuñ leen ci reew ma ñu gem Musa annak Musa ñu gem yalla andak Musa legi amatuñ sañ sañ ci rewma lutax ndax legi nañu gëm Musa mo tax lu metti la lu metti la yow la dana gëm lu wa dëkk bi gëmut dana bëgg and ci lu wa dëkk bi andul yow legi bokkato ci tabarakallah lutax leg leg ngay san ay yu metti lay doon jigen bi musoru ñu ne ko ay yow bokkato legi da ngay def nit ñepp def yaramu neen jigen ji tok kërëm di balel yaay mako fobéré ñu ne ko bokko ci jigen ñi lañu bëgg dal moy jigen ji and nak ñamuy andal di dem fu nekk tabarakallah lako moy bokkato ci xéeb bi uqtulu abna alladheena amanu ma tabarakallah jigen ñi liñu bëgg moy ñom rek ñu melni ñom di and ak ñom di solo lañu solo waye degg na sax legi ci dëkk ñu wax ni ñi ñoy groupe sir ndax dañuy waddu té sir mom day tarder jigen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñiray doomu jigen yi wastahyu nisaahum di fi baye jigen faaw na teural ne deenen ray xale yu goor yi di fi baye xale yu jigen yi loolu firaw na teural ndax japp na ne buñu dey ray xale yu goor yi di fi baye xale yu jigen yi mom du foliku muk motax mu daal di teural loolu uqtulu dhukura li alla yatanasalu واستبقوا الاناث للقدم للقدمه ولا للقدمه دين راي غور ني نخ اي دوم ني دوباريتي دين باي جيجن ني نخ ني لن دي جيفانديكو با داما تي تفسير الساوي حاسيت الساوي تا جوكيب نيانتل با خاتوم جيروم بن من راي جي بوكوتك راي غوندكغا نخ فرعون ginaaw bi Musa juddo bayyi won na ray ay xalé yu goor bañu yonne Musa mu lottu ci na galankor li Musa di def politigu Fir'auna politigu Musa man ko ci la Fir'auna dello ci wat ray gi nak nax mu meuna ay nit ñi al imanu ak itam ñi gëm Musa duñu yok ndax bu fekke ku gëm Musa dom ju goor ju am go am ñu ray ay jigen kesse nek fi ay jigen ni kesse mënu ñu sakanal aw xéen loolu na Fir'aw na teural yalla yoonu ci ñoom ay xéeti mbugal yu metti hasitu sawi ala jalalay ni moy wax ju kib ñentel xatum juroom benn batay lu melni mort yam leen yonne won lu melni teñ yam leen yonne won lu melni deret yam leen yonne won lu melni tufan mam len yonewon ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukim ñentel xatum juroom ben tekkel kon firawna dafa demon ba lort ci politique nan lay galan koore musa tax mu daldi teural ne legi ku gëma ci musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif baay jigen ñi baba moy gu ñëk gi lam ci jiblu won moy ndax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara folli te moy musa waye bu musa juddo bari ray gi kon motax ñu ne al qatl hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal buk te gu ñëk kon ñaari ray ray la wa tabarakallah yalla na yalla rebb firawna ak kep ko am pexam melni pexam firawna wama kaydul kafirin fexem ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul ci cankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma pexem cankute la donte mo les na ko layal mudul ko ay pak mudul ko ay ciab mudul ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydul kafirin illa fi dalal al kayd fexé mu jup mbamu bax day joge ci alquran mbamu joge ci sunna wala mu joge ci borom xam xam yi ginaaw biñ ko jile ci sunna lu dul lol rek wama kaydul kafirin illa fi dalal suratul ghafiri aya ñaar fuk ak juroom ba ya fi metti nit ñi teewul ñi continue di gem musa fi rawna ngi ray sen doomi goori di fi baye jigen ñi teural teural mu metti wowo teewul rek nit ñi continue rek di gem rek waqala mu fir'aun fir'aun dadi wax ben bis ci assemblée ba nenen zaruni aqtulu musa baylen ma maray musa zaruni baylen ma aqtulu musa maray musa baylen ma marayal len ko wal yad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako ولينادي ربه حتى يقلصه مني ففكي ان بروم نكو و نخ مو ديمبليكو ابو حيان مني فرعون مي يالا رب وورن نكو ني موسى نبي لا فرعون مي يالا رب وورن نكو ني كيمتان يي موسى دي وني دوغ جبار واي بون گوم بون jubadi gum jubadi ray gum man ray tour gum muy tour de rek taxna lolu du dara ci mom nax ko xamne du yek dara du yek lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolu motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit dikib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom fuk ak juroom ñent mom mo doon wax wax joj bam ko waxé nak ah wa rew ma xamne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci rew mi la bok Moussa kat dafa am parti bu joyok parti Firawna rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firawna nga bëgg ray Moussa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw nemet inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa teulun politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bari fi'an ñepp mu dal len di wutal ñen ñi nek ñi ñoy fété woli ñi li mo la nak loolu lay ragal Moussa mi yakko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mune aw an yuzhira fil ard al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ard ci misra loolu lay bañ mu yakko ah ñepp dal ne ko li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daldi jog ci pexe ya ndaysal daldi yegal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysan wax ko Musa alayhi salam te kat deful genn togn deful